الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الإخوة يقول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ومناسبة وميزه شهر الله المحرم شهر الله الحرام المحرم ومناسبة وميز متكوف ومحرم وكيالي أنباء مجيري كتك ميزه miongoni mwa matukio ambayo yanahusu umma wa Kiislamu tumeonelea tuitumie fursa hii na munasaba huu kuelezana japo kwa uchache kwa kutumia misingi sahihi ya kielimu na uadilifu katika kuyaelezea matukio ambayo yanatuhusu sisi Waislamu kwa sababu kuijua historia sahihi matukio mbalimbali hasa yanayohusu Uislamu hasa masuala yenyewe yakiwa yanalenga katika itikadi katika mambo ya muhimu kwa talibul ilm na wengineo lakini talibul ilm umuhimu wake wa kufahamu mambo hayo unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko mwingine kutokana na hali ya kiulimwengu ilivyo hivi sasa, na changamoto mbalimbali kwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari na uandishi wa sampuli mbalimbali unaofanywa, unatulazimisha tuwe watafiti katika mambo, kwa sababu hizi ni zama za fitna. Pamoja na kwamba fitna ziko katika wakati wowote ule, lakini sisi tunazungumzia fitna kwa maana ya kushtadi fitna, hina shtidadiha. Na wakati wa sasa fitna ni nyingi, misukosuko na mitihani ni mingi. Kipindi hiki ndicho ambacho ni rahisi mtu kuwa asubuhi Muislamu na jioni kuwa kafir, au jioni kuwa Muislamu na asubuhi kuwa kafir, kutokana na misukosuko na mitihani mbalimbali ambayo imejiri au inajitokeza katika ulimwengu, hasa mitihani na misukosuko ya upande wa kiitikadi na fikra chafu zinazoenezwa kupitia njia mbalimbali za kimaendeleo. Tangu hapo zamani nashati za upotoshaji zilikuwepo, lakini upotoshaji huwa unachukua sura ya haki, na upotoshaji unaenea kwa kasi katika wakati ambao ilmu inakuwa ni chache. Zama zinapokuwa na maulama na ilmu kushtadi, upotoshaji unakuwa mchache. Na zama zinapokwenda ikawa watu wakumbali na ilmu na maulama wakawa wachache, upotoshaji unachukua nafasi na kushtadi zaidi na kuchukua wimbi kubwa la watu. Kwa hiyo ni wajibu kwetu sisi tulabul ilm, napotokea hali kama hizo na fursa kama hizi, tukanabahishane. Lakini msisitizo mkubwa na utoa katika kufanya utafiti katika mambo ya kielimu, badala ya kurithi na kubeba matukio pasi na kuyachunguza, kwa sababu sio utaratibu wa Qur'an, sio mafundisho ya Qur'an, wala si mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala sio mafundisho ya maulama wetu waliotangulia. Mafundisho ya Qur'an na Sunna na maulama wa Kiislamu kuhusiana masaili mbalimbali, hasa hasa yanayohusu habari na historia, yanaonekana matukio hayo chukuliwe kwa uchunguzi na utafiti wa hali ya juu, ili ubainikiwe na kilichothibiti na kile ambacho hakijathibiti katika habari. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Al-Hujurat aya 6, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, akikujilieni nyinyi fasiki yoyote na habari yoyote, basi ipelelezeni, tafutieni bayina, tafuteni ukweli wake, msije mkawasibu jamaa, ndugu, msije mkawaadhibu, mkawachukulia kwa lawama jamaa na ndugu kwa sababu ya ujinga wa kutokujua hakika ya habari ilivyo, kisha mkapambaukiwa kwa yale mlioyafanya ni wenye kujuta. Baada ya hapo mkajuta kwa kitendo mlichokifanya cha kutotafuta uthibitisho wa maneno. Aya hii ni moja katika miongoni mwa misingi mikubwa ya utafiti wa habari, na kutufanya sisi tusizungumze ila kwa kile ambacho tunahakika nacho. Kwa maana kwamba hata kama tukio limetokea kweli, basi tusizidishe chumvi, tukatilia chumvi juu yake ili likolee zaidi. Tuthibitishe kile ambacho tunakizungumza kwa mujibu wa tafiti za kielimu na kwa njia zinazokubalika. Na hili litatufanya sisi tusimame katika uadilifu, uadilifu ambao tumeamrishwa katika Qur'ani, katika sehemu mbalimbali, sehemu nyingi ndani ya Qur'ani tumeamrishwa tufanye uadilifu, hata kwa wale watu ambao hatuwafikiani nao kimitazamo na misimamo, hata kama ni makafiri. Chuki na bughva zisitufanye kwamba ni watu wanaokosa uadilifu katika maneno. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Huu vile vile ni katika msingi, katika misingi ya uadilifu. Wala isikupelekeni nyinyi bughdha ya kuwachukia baadhi ya watu ikawa ni sababu ya kutokufanya uadilifu. Fanyeni uadilifu, kwa sababu uadilifu ndio ambao unapelekea karibu zaidi na uchamungu. Kadhalika Allah anasema, wa idha qultum fa'adilu walau kana dha qurba. Na mnaposema basi fanyeni uadilifu, semeni maneno kwa viwango vyake, msizidishi wala msipunguze. Kwa hiyo kwa mujibu wa nususi hizi zinatufanya kwamba tuwe makini tunapozungumza jambo lolote na habari yoyote inayohusu mtu mmoja au kikundi cha watu au umma. Tunapozungumza marafiki na tunapozungumza maadui, tunapozungumza jamaa wa mbali na tunapozungumza wa karibu, katika hali zote tumeamrishwa tufanye uadilifu pale tutakapokuwa tunazungumza. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akakataza dhulma, kwa sababu kinyume cha uadilifu ni dhulma. Asiyekuwa muadilifu atakuwa dhalim, atadhulumu, atafanya baghi, na hayo ni mambo ambayo yamekatazwa. Allah subhanahu wa ta'ala haridhiki na dhulma, na ndio maana akatwambia katika surat Ibrahim, wala msidhani ya kwamba Allah ni mwenye kughafilika na yale wanaoyafanya madhalim. Hakika hapana vingine, Allah anawachelewesha wao kwa muda, na muda wanapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wasidhani kwamba kupewa muda huko Allah subhanahu wa ta'ala ameghafilika nao na kadhia imeisha. Hapana, Allah subhanahu wa ta'ala hataki dhulma wala hataki yoyote adhulumiwe. Kwa hiyo hayo atayaweka akiba kwa ajili ya siku ambayo yatakodoka macho. Katika sura tu Ibrahim aya 42. Kadhalika katika hadithul qudsi, alhadithul qudsi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika zile habari ambazo yeye anapokea kutoka kwa Mola wake, enyi waja wangu, hakika mimi nimeiharamisha dhulma kwenye nafsi yangu na nimeifanya dhulma baina yenu ni haram, basi msidhulumiane. Na aya zinazokataza dhulma ni nyingi katika Qur'an, kadhalika hadithi katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal ahadithu fi hadha albab kathiratun jidda, na hadithi katika mlango huu ziko nyingi mno. Sasa tunalazimika sisi kuyazungumza baadhi ya matukio, na sababu ni hali ya upotoshaji ambayo inafanyika. Moja ile. Pia kuna umuhimu wa kuifahamu historia sahihi juu ya matukio baadhi yanayotokeza. Kwa kuwa sisi ni tulabul ilm. Tulabul ilm. Tusoma elimu na kuitafuta elimu. Na tumetoka miji mbalimbali na sehemu mbalimbali tumekuja hapa kwa ajili ya kusoma kisha turudi kwa jamaa zetu ili tukawafikishie kile tunachokisoma. Huenda huko tunakokwenda tukakutana na baadhi ya changamoto na baadhi ya hali fulani ambazo zitatutia mushkeli sisi. Moja katika hayo ni haya matukio au hili tukio lililotokea katika mwezi huu wa Muharram la kuuawa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma. Mtu anaweza akafika mahali akakuta mzungumzaji au akawakuta watu wanalizungumza tukio hili, yeye akawa hana elimu nalo, hajui chochote, hajui asadithishe au akadhibishe yanayozungumzwa, hajui lipi la kweli na lipi la uongo. Kwa hiyo anakuwa katika haira, hairan, anatatizika, anadangana, hajui aelekee wapi na mawakifu yake inakuwaje. Sasa kushindwa kwake kuelewa kitu gani cha kufanya, nini akiseme, lipi la sahihi na lipi si la sahihi, kutamfanya yule mtu wa batili aingize batili yake bila ya kujali. Kwa sababu wewe ni khali dhihni, huna kitu katika akili yako, hujalipitia hilo. Pingine ikawa si swala kumshawishi fulani na fulani, pia wewe mwenyewe ukashawishika ukajikuta waunga mkono pingine jambo ambalo halistahiki kuungwa mkono, au walipinga jambo ambalo ulikuwa hustahiki kulipinga, lakini kwa sababu ya ujinga ukajikuta kwamba umepatwa na moja katika hali hizi mbili. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna umuhimu wa kuyaweka wazi mambo haya na matukio haya ili nisirefushe, kwa sababu historia ya jambo hili linagusa mambo mengi sana. Tukio hili linagusa mambo mengi sana ambayo lau kwamba tutalichambua na kulidokoa moja baada ya jingine tutachukua muda mrefu, masiku yatarefuka, hatujamaliza. Sasa mimi nitakusudia ni kuyazungumza yale ambayo yatakuwa na umuhimu, na mingine yatarejeshwa katika haya muhimu nitakayoyazungumza. Na lillahi alhamdu, manhaji ahlu sunnati wal jamaa iko wazi, haina ghumur, haina masala ya utata, iko wazi katika kutaamali na baadhi ya matukio au kutaamali na hali na matukio na watu. Ni kiasi cha kuongoza tu namna gani ya kuweza kulitafiti tukio hili au jambo fulani, basi njia iko wazi, unaweza ukatafiti ukafika katika ukweli. Lakini tunasema kwamba yote hayo yanahitaji elimu na maarifa kwanza na misingi katika dini. Mtu lazima awe amejenga misingi ya kielimu. Kuna misingi ya kilugha peke yake haitoshi katika kuyafahamu matukio. Mtu akawa ajua vizuri lugha ya Kiarabu mathalan, kuzungumza na kuisoma na kuiandika, ajua kanuni za lugha ya Kiarabu, nahwu, sarfa, balagha na nyinginezo, haitoshi kwake yeye kuweza kuyapambanua matukio haya. Pamoja na ujuzi wa vitu hivi tulivyovitaja, ni lazima mtu huyu kwanza awe na misingi madhubuti ya itikadi. Pili, mtu huyu awe na misingi madhubuti ya uchambuzi wa riwaya, yani ilmu alhadith. Siseme mustalahu alhadith, ilmu alhadith au ulumu alhadith lazima kwa kiyeye ziwe zimekaa katika misingi ya sawasawa. Aijue vizuri mustalahu alhadith, yani istilahati ahli alhadith, awe na ujuzi wa ilmu rijal, maarifa katika masala al-jarh wa ta'dil, na usul at-takhrij al-hadith wal asanid. Si nadhariyan, kinadhari tu, lazima ajue tatbiqiyan. Kwa sababu kujua kwake ulumu al-hadith na namna ya kutaamali na riwaya mbalimbali na wapokezi mbalimbali wa habari kutamsaidia kufanya mchujo wa habari na mchujo wa kifikra katika matukio mbalimbali yanayopokewa kwa njia ya asanidi. Kwa hiyo pamoja na haya tutakayozungumza, nasema tena, pamoja na haya tutakayozungumza haitatosheleza kama wewe huna misingi ya elimu ya hadithi na utafiti wa habari. Taletua habari hii, mara taletua habari hii, sawajui hii imethibiti au la. Tabaki kukataa au kukubali au kutawakaf. Kwa hiyo tutajaribu kuzigusa na kuzidodosa baadhi ya nukta. Kwa mfano, katika nukta ambazo tutazigusia kabla ya kuingia moja kwa moja na kulielezea tukio kwanza kama lilivyo, maana sisi nukta yetu ya msingi itauliza tu, ni swali tu, man qatala al-Husayna ibn Ali radhiyallahu anhuma, ni nani aliyemuua Husayn ibn Ali radhiyallahu anhu, ni nani? Na tunajiuliza swali hili kwa sababu za kimsingi ambazo ziko mbele yetu. Baadhi ya wapotoshaji wanataka kujenga sura na dhana ya kwamba huyu Husayn radhiyallahu anhu ni wetu, yani wao na wale wamemuua huyu wetu. Kwa hiyo wale wafuasi wa Yazidi wamemuua Yazidi, na wafuasi wake wamemuua huyu Husayn na Shia wake. Kwa hiyo ahli sunna wanaonekana kwamba ndio wauaji waliomuua Husayn ibn Ali radhiyallahu anhu. Sura inajengwa katika mazingira hayo ili kila anayesikiliza, anayesoma, anayefuatilia afahamu hivyo. Sasa sisi kwa kuwa ni kulabu ilmi, tunatakiwa tuwe na msimamo na mawqif ya kuweza kutaamali na habari hizi, ili yule mzungumzaji anapozungumza tujue kwamba huyu ni mjinga. Akisema tujue huyu ni muongo. Kwa sababu moja, mbili, tatu. Hapa amekosea, hapa amepatia. Na kwa bahati mbaya, maalasafi shadidi, hali kama hii huipati katika marakizi nyingi za ahli sunna wal jamaa. Watu waishi tu, upotoshaji wafanyika na wengine wapo tu, hawala hawaonyeshi mawakifu zao na misimamo yao kiilmu, hawayajadili matukio kielimu. Kwa hiyo mwanafunzi anabaki anayumba. Sasa sisi tutagusa nukta hii, man qatala al-Husayna ibn Ali radhiyallahu anhuma, ni nani huyu alimuua Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma, nani? Sasa tunapouliza hii swali hili nani, kwanza tufahamu shakhsia ya Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, yeye ni nani? Hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu ukishamjua yeye ni nani, ndio utaweza kupata ile sura halisi ya uzito au wepesi wa tukio hili. Kwa hiyo nukta hiyo ya kumjua yeye ni nani, au kwa ujumla kufahamu manzila ya ahlul baiti inda ahli sunnati wal jamaa. Ahlul bait, ahlul bait Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wana manzila gani mbele yetu sisi ahlu sunnati wal jamaa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili pia tufahamu, baada ya hapo, katika nukta tutakazozungumzia mawqifu ahli sunnati wal jamaa min maktali al-Husayni radhiyallahu anhu, msimamo wa ahli sunnati wal jamaa kuhusu kuwawa Husaini bin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma. Sisi ahlu sunnatu wal jamaa tuna mawkifu gani katika tukio hili? Tunalichukuliaje? Tafurahika au tachukizwa? Na kama tachukizwa kwa msingi tafurahi, tafurahi vipi? Kwa nini tufurahi? Na kama tachukia, tachukiaje na kwa vipi na kwa nini? Yote haya ndio tufahamu sisi tulabu ilmi kwamba tuna mawkifu gani juu ya uuaji na kifo cha kinyama kilichofanywa dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangu hapo zamani ahli sunna wal jamaa wana mawkifu gani juu ya tukio kama hili? Pia vile vile lazima tuyafahamu mazingira aliyouawa, aliuliwa wapi, kuyafahamu wapi alipouliwa Hussein bin Ali bin Abi Talib, na vitu gani ambavyo vilimshawishi, kina nani. Hapa hatuna namna isipokuwa tuwaelezee watu wa Kufa ni kina nani. Ahlul Kufa, walio watu wa Kufa ni kina nani? Watu wa Kufa ni kina nani kwa mtazamo wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, tangu alipokuwa yeye yuko hai na alipokuwa akiingia katika mapambano, watu wa Kufa walikuwaje kwake? Pia vile vile kuwafahamu watu wa Kufa wakati wa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, kaka yake Al-Husayn bin Ali radhiallahu anhum ajma'in, walikuwaje, tabia zao ni zipi mpaka kutokea tukio hili, na wao walikuwaje na walifanyaje dhidi ya huyu mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia vile vile baada ya hayo ni kuelezea ile historia na hali ilivyokuwa na msimamo waliokuwa nao maulama wa kisahaba waliokuwepo katika zama zile, na nasaha zao na ushauri wao na mawkifu yao kabla ya kuuawa Hussein radhiallahu anhu. Alafu baada ya hapo tutaruka kidogo, tutarudi katika wakati huu tuliokuwa nao, au tutarudi kidogo nyuma kwa wale ambao wale wale watu wa Kufa ambao tuliwatazama kwa mtazamo wa kupitia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na Al-Hasan na Al-Husayn radhiallahu anhum ajma'in. Sasa baada ya kuuawa Husayn walikuwaje na yapi yalizushwa? Ina maana kwamba tutalazimika kuelezea baadhi ya mambo ash'air al-husayniyya, zile sha'air na zita al-husayniyya ambazo tuzitazame. Je, sha'air hizi zinazofanywa hii leo na wale wanaodai kwamba wao ni watetezi na wafuasi wa Husayn bin Abi Talib ibn Ali bin Abi Talib, zile tukusat wanazozifanya, tukus wanazozifanya leo hii, kwa mfano kulia na kuomboleza, kujipiga na kujitoa damu, kadhalika kuvaa nguo nyeusi na mengineyo ambayo yanafanyika hii leo, je, haya yalikuwepo katika zama za hao wanaoitwa maimamu? Je, jambo hili nani kalizusha? Haya yanahitaji kudodoswa kidogo na kuyaangalia historia yake, kwa sababu sasa hivi suala la kuuawa Hussein radhiallahu anhu limechukuliwa katika sura nyingine na diayati nyingine kwa malengo fulani. Ndio utakuta watu ikifika mwezi wa Muharram wanavaa nguo nyeusi, wakapewa mafulana meusi, kofia, kanzu, kilemba na skafu nyeusi kabisa. Nini? Tuomboleza kifo cha Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Isitoshe, na kulia juu na maandamano makubwa katika nchi mbalimbali, na wale wenye kuandamana wakikodishwa baadhi yao wakajipiga kwa minyororo na wengine kwa mapanga na marungu mpaka wakajitoa damu, wakisema kwamba sisi tunaomboleza kuuawa kwa Hussein. Wakijipia kwenye vifua vyao, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Sasa sisi ni Waislamu, na yale mambo yanategemezwa kwenye Uislamu. Je, hatuhitaji kufanya utafiti kujua mambo haya kweli ni Uislamu? Sasa katika mazungumzo yangu mimi nitayatazama yote haya ninayoeleza kupitia vitabu vya wahusika, nao si wengine ni Ash-Shi'atul Ithna Ashariya. Nitazungumza baadhi ya matukio haya niliyoyataja. Kila nikija kwenye darasa nitakuja na vitabu husika, ili tuwasome wahusika ndani ya vitabu vyao wanatueleza nini. Nadhani kufanya hivyo ndio uadilifu. Tayeb, labda tuanze na suala nilotangulia kulitaja mwanzo kuhusu ahlul bait. Ahlul bait inda ahli sunnah wal jamaa, ni kina nani wao ahlul bait? Sisi tunawatazama vipi ahlul bait? Je, tunawachukia au tunawapenda? Ahli sunnah wal jamaa mawqifu yao na msimamo wao katika matukio yote na mambo yote ni wasat, kuna wasatia, ukati na kati. Hawana ghulu wala hawana aljafa. Hakuna alghulu wala hakuna aljafa. Ahli sunnah wal jamaa wanawahisabu ahlu baiti nabii sallallahu alayhi wa sallama kwamba wana manzila. La shakka anna li ahli bayti nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manzilatan rafi'atan. Hapana shakka kwamba ahli bayti wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wana daraja ya juu, wana manzila tukufu, wa darajatan aliyatan, na wana daraja ya juu min al-ihtiram wa taqdir inda ahli sunnati wal jamaa. Wana manzila hiyo katika upande wa ihtiram, kuheshimu mbele ahli sunnati wal jamaa. Hilo halina shaka, linafahamika. Ahli sunna wanazichunga haki za ahli bait ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wazichunge na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo fayuhibbunahum, ahli sunna wanawapenda wao. Wayatawallawnahum, na wanawafanya wao kuni wapenzi marafiki. Wayahfadhuna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na wanauhifadhi kwa wao wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, pale mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema udhakkirukumullaha fi ahli baiti, udhakkirukumullaha fi ahli baiti, ninakukumbusheni Allah kuhusu ahli baiti wangu, ninakukumbusheni Allah kuhusu ahli baiti wangu. Na ndiyo maana ahli sunna hawakufanya ubakhili wala hawakufanya khiana katika upokezi wa fadhail, kutaja manaqib, sifa njema na mambo mazuri yanayohusu ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wakiwemo Ali bin Abi Talib, Al-Hasan wal-Husayn wa Fatima radhiyallahu anhum, na wengineo katika aqaribu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kal-Abbas wa abnaihi, kama vile Abbas na wanawe, wa bani a'mamihi, a'mami Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa azwajihi, na wake zake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ahli sunnah wal jamaa hawakufanya ubakhili, na ndio maana ukifungua vitabu vya sunna vya ahli sunna utakutana na milango ya fadhila za ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na zinatajwa kwa upana. Kwa hiyo hawakuwa ahli sunna hawana chuki nao, na wanasomeshwa ahli sunna katika vitabu vya aqida, vitabu vya itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Wanaambiwa kwamba kuwapenda ahlul baiti ni dinun wa imanun, ni dini na iman, na kuwachukia ni nifaq na isyan. Kwa lazima tuwapende ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lakini wapendwaje? hapa ndio kwenye matatizo. Basi ahli sunna wanatofautiana wengine katika mlango huu, kama tulivyotangulia kusema wao katika wasatiyya, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala an-nas wa yakula ar-rasulu alaykum shahida. Kama hivyo tumekufanya ni nyinyi kuwa ni umma wa kati na kati, waislamu wao katika wasatiyya. Na ndio maana kwa sababu ahli sunnah wal jamaa ndio waliushika ule uislamu aliouacha mtume sallallahu alaihi wasallam, uislamu uliobebwa na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wamesimama katika msingi wa wasatiyya, msingi ule ule wa uislamu. Wasiokuwa wao ahli sunnah wal jamaa wameingia katika moja ya makundi mawili, imma wameingia katika ghulu kama ghulu ya mayahudi na manasara, au wameingia katika jafa kama jafa ya kufaru wal mushrikina wal munafiqin. Imma watakuwa wamevuka mipaka katika mapenzi yao na wakawanyanyua hao wanaitwa ahlul bait mpaka katika manzile ya uluhia warububia, wakawapa sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawanyanyua nje ya mikdari yao kama tutakavyoona. Ahli sunna hawaku wala ahli sunna hawakatika jafaa na kuweka uadui kama walivyo nawasib, kama walivyo an-nawasib maadui waliosimamisha uadui dhidi ya ahli sunna wal jamaa, dhidi ya ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunna wakukati na kati. Ali bin Abi Talib رضي الله عنه وأرضاه أليوائك زنقم زمانين أمبايو ومن ينفو مشيعة كتك كتاب فياو مينوهاي ومن ينفو كتك كتاب نهج البلاغة كتاب أمباتو سيسي حتو ياميني يوتي نتنا شكا يويا يليوم كن كتاب هيكي وسام من جيني يكتونغا amina sibishi wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lakini sisi tunayatumia katika njia ya bifika na dinu bima fika, tunakuchapa na bakora yako mwenyewe, tunatumia njia hiyo. Lakini sisi hatusadiki yaliyomo humu ndani isipokuwa yatakapokuwa yameungwa mkono na riwaya zilizo sahihi, na hatutumii al-kashf wadh-dhawq al-wajd wadh-dhawq katika kuhukumu maneno. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu sisi tuna msingi madhubuti wa kupokea habari. Habari yoyote inaponasibishwa kwa yoyote, awe ni mtume sallallahu alaihi wasallam au sahaba au tabi'i faman dunahu au tabi'in faman dunahum, habari yoyote ikinasibishwa kwamba kasema fulani, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam au amesema sahaba au amesema tabi'i au yoyote katika maimamu, tutakapoambiwa amesema, ni sharti tupate mtiririko wa wapokezi ambao unaungana kutoka kwa kuwewe au kutoka kwa hapo mahali ilipotajwa habari hiyo mpaka kwa huyo aliyesema, na wapokezi wake wawe waadilifu walio madhubuti waaminifu katika upokezi wa habari. Sasa kitabu hiki kimekosa sifa hiyo, kwa kuwa mwandishi wa kitabu hicho ambacho kinaitwa Nahjul Balagha anaitwa Abu al-Hasan Muhammad bin al-Hussein al-Sharif al-Radhi, al-Sharif al-Radhi. Huyu bwana amekiandika kitabu hiki mwaka 400 Hijiria, mwaka 400 Hijiria mwezi wa Rajab, ambao ni sawa na mwaka 1009 ndio kitabu hiki kimeandikwa, miaka zaidi ya 360 tangu kuuawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Akaja huyu bwana anaitwa Abu al-Hasan Muhammad bin Hussein al-Sharif al-Radhi, akaandika mkusanyiko wa semi, yani methali, pamoja na barua, risala, amri, khutba za Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bila kuweka isnadi yoyote. Sasa wao wenyewe wanathibitisha kwamba hiki ni kitabu na hizi ni barua na hizi ni khutba za Ali bin Abi Talib kwa sababu ya dhauk ya lugha, ile ladha ya kilugha inaonyesha kwamba haya ni maneno yake. Sasa sisi katika Uislamu hatuna kitu dhauk. Fitna ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sasa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema kwenye kitabu hiki barua au maneno yaliyowekwa namba nambari 127 katika juzuu ya kwanza ya ukurasa 212 wa kitabu hiki Nahjul Balagha kilichochapishwa na Ansarian Publication ya Qum. Qum iko wapi? Qum iko Iran. Kitabu hiki chapa hii kinaitwa Nahjul Balagha. Sasa kuna maneno hapa anasema wasayahaliku fiyya simfani, wasayahaliku fiyya simfani, muhibbun mufritun يذهب به الحب إلى غير الحق ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق وخير الناس في حالا النمط الأوسط فالزموه والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنسمى وسيهلك في صنفان وتانغمية وسبب ينغميمي مكون لمويلي كنوات وسمبل بيلي وتانغمية وسبب ينغميمي. Nani hao? Asema muhibbun mufritun, ni yule mpenzi ambaye amevuka mipaka. Yadhhabu bihi alhubbu, yamempelekea yeye mapenzi. Ila ghairi alhaqi, kwenye isiyokuwa haki, akavuka mipaka kwa sababu ya kumpenda. Wa mubghidun, na ataangamia mwenye chuki, ambaye mufrikun, mwenye kuvuka mipaka katika chuki yake. Yadhhabu bihi albughdhu ila ghairi alhaqi, bughdha ikampeleka katika isiyokuwa haki. Wa khairu nnasi fiya halan, na mbora wa watu kwangu mimi kihali. Annamakul awsat, ni wale watu wa sampuli ya kati na kati. Falzamuhu, basi lazimiana huwa wasat. Waliobora kwangu mimi ni wale watu waliokuwa kati na kati, hawaninyanyui mimi daraja ya juu zaidi tofauti na nilivyo, na mapenzi yakawapelekea mimi kunifanya na wasifu ambao sistahiki. Wala hakuwa katika wale, mtu akawa hayuko katika wale wenye kumchukia, chuki ikampelekea katika kumbughudhi na kumchukia na kumtweza hali yake. Ahli sunnah wal jamaa wa katika wasat, na ndio maana wakapokea fadhail na manaqib zinazomhusu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa dhurriyatihi. Manaqib Ali ibn Abi Talib wa dhurriyatihi, manaqib za Ali ibn Abi Talib na kizazi chake, bila kufanya ubakhili wala khiana. Na sisi kulazimiana na annamatul wasat, annamatul awsat, ile hali ya ukati na kati, ndivyo tulivyoamrishwa na Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, ya ahla alkitab, kuambia nani? Ahla alkitab, ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum ghayra alhaq, ya ahla alkitab, enyi mliopewa kitabu. Kina nani hao? Nani ahla alkitab? Ni Mayahudi na Manasara. Katika suratu Al-Maida anasema qul ya ahla alkitab, sema enyi ahla alkitab, enyi watu wa kitab, Mayahudi na Manasara, la taghlu fi dinikum, msivuke mipaka katika dini yenu. Ghaira alhaqi, pasi la haqi, ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولم سفواته هوا نما تمنيو يا واتو أمباو ومبتيا قبل يهابو ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ولم سفواته ما تمنيو يا واتو أمباو ولشبتيا قبل يهابو na wakawapoteza watu wengi na wakapotea njia ya sawa sawa kwa sababu ya ghuluu katika dini walivuka mipaka wakamnyanyua mayahudi wakamnyanyua Uzair mpaka wakasema kwamba ni ibnullah kwa sababu ya mapenzi waliokuwa nayo wakamnyanyua wakamvusha Uzair wakasema ni ibnullah ni mwana wa Mungu na manasara wakavuka mipaka kwa mapenzi yao kwa Isa mwana wa Maryam wakamsifu na wakamnyanyua mpaka wakasema Isa ni ibnu Allah Isa ni mwana wa Mungu bali wakadai kwamba Isa ni Mungu ki hakuna kitu kilichowafanya wafike huko zaidi ya mapenzi na hulu kwa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wanaambiwa anaambiwa mtume صلى الله عليه وسلم قل سيما محمد يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فهي هيا ambayo wanaambiwa اهل الكتاب na sisi yanatuhusu na ndio maana Ali bin Abi Talib akasema asema sayahliku fiyya sinfan sayahliku fiyya sinfan wataangamia kwa sababu yangu mimi makundi mawili muhibbun mufritun mpenzi mwenye kupenda ambaye anavuka mipaka yadhhabu bihi alhubbu ila ghairi alhaqi yakampeleka yeye mapenzi yake katika isiyokuwa haki wa mubghidhun mufritun na mwenye kuchukia mwenye chuki aliyevuka mipaka yadhhabu bihi albughdhu ila ghairi alhaqi chuki ikampeleka katika isiyokuwa haki maneno haya yanatakiwa yawekwe kwenye mizani ni kina nani hao makundi mawili ya wale ambao wamevuka mipaka katika mapenzi ya kumpenda Ali bin Abi Talib mpaka wakaingia katika isiyokuwa haki na ni kina nani waliomchukia Ali bin Abi Talib wakamtweza wakamtoa katika miqdar na manzila aliyopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema Ali bin Abi Talib wa khairun nasi fi halan na watu bora kwangu mimi kihali annamatul awsat falzamuhu ni wale watu wa sampuli ya katikati basi lazimia nini na sampuli hiyo ndio maana nikasema swala hili lina judhur lina mizizi la lina shu'ab lina matawi ukila unakapogusa basi unaweza ukaingia ukatokomea huko ikawa masala yamekupeleka huko kwa maana kwamba lina shu'ab nyingi swala hili sasa sisi tusitoke nje ya maudhui tunayozungumza turudi katika ile sehemu yetu leo tunataka kuzungumzia nani amemuua Hussein lakini hilo huwezi kulijua mpaka umjue Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ni nani uifahamu shakhsia yake yeye ni nani yeye ni katika ahlul bait an-nubuwa katika ahlul bait rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam na baba yake ni Ali ibn Abi Talib kwa ahli sunna wal jamaa wanakiri utukufu wa daraja na manzila waliokuwa nayo ahli bait rasulillah sallallahu alayhi wasallam lakini bila kufanya ghuluu wala jafaa lakini kuna watu walifanya ghulu haya nitakuja kuyaeleza katika darasa nyingine insha Allah ghulu zilizofanywa kwanza kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pili kwa al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma tatu kwa al-Husayn ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma ghulu na wengine waliobakia katika a'imma au hawa ni maimamu wa Shia al-Ithnashariyya ni ghulu gani iliyofanyika kwa wao lakini nataka kugusia tu kidogo na niwafahamishe kwamba ghulu miongoni mwa ghulu walizopewa watu hawa na kunyanyuliwa daraja isiyokuwa yao hawa watu wamefikishwa kuwa wana elimu ya ghaibu haya nitakuja kuyaeleza insha Allah mahala pake kwa uthibitisho wa vitabu vyao kwamba hawa wanajua elimu ya ghaibu narudia tena hawa wamefikia kiwango cha kudai kwamba Ali bin Abi Talib na wengineo waliofuatia baada ya imam wana ilmu ya ghaib. Al-Kulaini Muhammad bin Yaqub, muhaddith al-qawm, ameweka mlango katika kafi yake kwamba bab al-a'immatu ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa bi-ikhtiyarihim. Maimamu wanajua lini watakufa na hawafi isipokuwa kwa khiari yao. Al-Kahfi tuko nayo, tutakuja kuisoma habari yake, tutaona zile ambazo zilizomo ndani yake. Bali wamedai kwamba makubwa zaidi kuliko hayo, na kitabu kijirisala kidogo nitakuja nacho inshallah katika darasa itakayofuatia, kimeandikwa na Mustafa Yaqub, mmoja katika mashia wa kisasa waliokuwepo Kuwait, akielezea kwamba ihya'ul mauta, ihya'ul a'immati al-mauta, ihya'ul a'immati al-mauta, maimamu wanapouisha wao, al-Hasan wal-Husayn. Kisha akataja habari zao namna wao wanavyohuisha wafu na mingineyo, wakadai kwamba wao wamekingwa na makosa, hawa kutoka utoto mpaka kufa kwao hawasahau katu. Kadhalika wao maimamu ni bora kuliko mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Talib alishasema wasayahliku fiyya sinfan, muhibbun mufritun yadhhabu bihi al-hubbu ila ghayri al-haqqi wa mubghidun mufriqun yadhhabu bihi al-bughdhu ila ghayri al-haqqi wa khayru an-nasi fiyya halan an-namaq al-awsat falzamuhu. Ali bin Abi Talib aliyazungumza maneno haya. Kwa hiyo ahli sunnah wal jamaa, tukirudi tunasema tena ahli sunnah wal jamaa wao wanawapenda na kuheshimu ahli baiti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, lakini yale mabenzi na heshima ya kisheria iliyowekwa na Qur'an, iliyowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kuwa wamelazimiana na msimamo huo wakati na kati, wale waliokuwa wapenzi zaidi, waliokuwa na mapenzi ya kupita mipaka, wakawaona kwamba hawa ni mukhasirun, wamezembea katika kuwapenda Ahlul Bait. Hawa wapendi, wanawachukia. Kwa nini? Kutokana na zile dhana zao na fikra zao na itikadi zao za kuvuka mipaka. Kwa hiyo wanaona kwamba hawa wanaofanyia uadui Ahlul Bait kwa sababu hawapendi mapenzi yale wanaoyafanya wao ambao ni ghulu. Ahlus Sunnah wa katika wasat. Tayib. Sasa huyu Al-Hasan na Al-Husayn, hawa wawili kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, kutokana na manzila yao waliokuwa nayo, wamefikia kupokea hadithi Ahli Sunnah wal Jamaa zinazoelezea wazi fadhaili zao, lakini yatosha hadithi moja pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Hadithi hii imepokewa katika vitabu vya Ahli Sunnah wal Jamaa kwa njia za wazi zilizo sahihi, hazina kificho. Al-Hasan والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هوا حسن حسين نمبوانا وويلي وفيانا وبيبوني تقول مبوانا وكوب وكولي يفتى جنة. بابا ياوني علي بن أبي طالب عم بيني رابع الخلفاء الراشدين المهديين نواني كتكوالي مخليفة واني وونغوف وأهل السنة والجماعة. Mama yao ni Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mama yao ni Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hayo tu yatosha sharaf kwa wao. Na wamekulia katika baitun nubuwa, ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wakapata malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka duniani bado wao ni vijana wadogo kiumri, lakini walikuwa wamechukua ilmu kubwa kutoka kwa babu yao, kadhalika kutoka kwa mama yao, kadhalika kutoka kwa baba yao Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na wengineo katika masahaba wakubwa ambao waliopokeza riwaya mbalimbali kuhusu babu yao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao, huyo ndio Al-Husayn. Sasa sikutaka kutaja baadhi ya aya zinazotajwa kwamba hii ni aya ya wilaya, hii ni aya ya tathir, hii ni aya ya mubahala, hii aya kadha na fadhila zinazotajwa, aya katika suratul insan suratul dahar na fadhila zinazotajwa na mingineyo, sikutaka kutaja hayo yote kwa sababu yana mahala pake tutakapokuja kuzungumza mambo mengine kuhusu khalifa. Kwa sababu nikifanya hivyo nitakwenda mbali zaidi kutaja hayo na kujibu. Lakini tabaki hapa sasa. Huyo ndiye Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yake Al-Hasan. Kuhusu Ahlul Kufa, kabla sijaelezea mawkifu Ahli Sunnah wal Jamaa dhidi ya wale waliomuua Hussein na dhidi ya tukio hili la kidhalimu lililofanyika, kabla sijaeleza hayo, nataka tuangalie kwanza mazingira ya wale waliodai kwamba wao ndio mashabiki na ndio watetezi na ndio wapenzi wa Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib. Wakamshawishi kwa kumwandikia barua mbalimbali ambazo nyingine tutazisoma, wakimuita kwamba njoo, sisi pamoja na wewe tunatakiwa tuwatazame kwanza watu hao wenyewe ni kina nani. Isije ikawa wale waliofanya vile hawana tofauti na hawa wanaojipiga, ikawa ni kitu kimoja. Wale ni kina nani? Hao Ahlul Kufa, watu wa Kufa ndio ambao walidhihirisha mapenzi ya haraka kabisa kwa Ahlul Bait, hasa kwa Ali bin Abi Talib na kumsupport Ali bin Abi Talib. Lakini wengi katika wao hawakuwa wa kweli, walikuwa na sehemu katika Zandaka, na wakifanya vile makran wa khidaa lahu, wakimfanyia hila na makri, kwa sababu wana malengo mengine. Mpaka Ali bin Abi Talib akawa anakasirishwa na hulka zao na tabia zao, akawa anawasema wazi wazi kutokana na tabia na mwenendo waliokuwa nao wa hila na khiana na kutokuwa wa kweli katika mambo haya. Siyazungumzi kwa chuki eti nawachukia Shia wa Ali, la, ahlul Kufa wanaelezewa katika vitabu vya historia kuwa ni watu wa ghadri, ni watu wa makri, ni watu wa khiana, si wa kweli katika kupambana, na ni watu wanaopenda fitna. Haya yanazungumzwa na Ali bin Abi Talib katika Nahjul Balagha, nitayasoma. Anasema Ali bin Abi Talib katika khutba nambari 97 ukurasa wa 161 mpaka 162 wa kitabu hiki kinachoitwa Nahjul Balagha, anasema hivi akiwaambia watu wa Kufa. Mtaanza, ilikuwa nianze hapa chini, nataka nianze chini alafu nitakwenda juu tena. Anasema hivi Ali bin Abi Talib, ya ahlal Kufa, jeshi lake ndio ambao wao wanadai kwamba wao ni wafuasi na ni watetezi wa Ali bin Abi Talib, sisi tuko pamoja na wewe. Sasa wanapokuwa kwenye mapambano hawaonyeshi ule ukweli. Sasa anawaambia hivi, ya ahlal Kufa, munitu minkum bi thalathin wa ithnatain, enyi watu wa Kufa, mimi nimejaribiwa, nimepewa kutoka kwenu nyinyi mambo matatu na mawili, jumla matano, sio? Jambo la kwanza ambalo mimi nimepewa kutoka kwenu nyinyi, mimi nimepewa watu ambao ni summun dhaul asma'in wa bukmun dhaul kalamin wa amwa umyun dhaul absarin la ahraru sidqin inda liqa'i ولا إخوان ثقة عند البلاء طربت أيديكم يا أشباه الرجال الإبل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر والله لكأني بكم فيما إخالكم أن لو حمس الوغى وحمي الضراب قد انفردتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها وإني لعلى بينة من ربي ومنهاج من نبي وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطا. أنا سمع Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya ahla al-Kufa, enyi watu wa Kufa, Shiao, mimi nimepewa kutoka kwenu mambo matatu na mawili. Kwanza nimegundua nyinyi ni summun dhau asma'in, ni viziwi wenye masikio, nimejisikia tu lakini hamsikii. Wa bukmun dhau kalam, na ni mabubu wenye maneno, bubu lakini maneno mengi. Wa umyun dhau abisar, na vipofu wenye macho. Innaha la ta'mal abisar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, kwa sababu yanayopofuka si macho bwana, yanayopofuka ni nyoyo, kwa maana upofu wa moyo ndio upofu. Sasa nyinyi mzee kama mnaweza mkao na macho lakini mkao hamuoni, watarahu yanzuruna ilaika wa hum la yusirun, utaona wanakutazama hivi lakini hawaoni. Kwa hiyo wao ni umyun dhau absar, vipofu wenye macho. Haya ni matatu, mawili yaliyobakia asema wathnataini, akasema la ahraru sidqin inda al-liqa, si waungwana wa kweli wakati wa kukutana katika mapambano, si watu wa kweli nyinyi. Wala ikhwanu thiqatin inda al-bala, wala si watu wa kuaminika, si ndugu wa kuaminika wakati wa bala, ikitokea mitihani nyinyi si watu kutegemewa. Taribat aidikum, mmelaaniwa nyinyi, imegusa michanga mikono yenu. Ya ashbaha al-ibli ghaba anha ruwatuha ruatuha, enyi mfano wa ngamia ambaye ametoroka mchungaji wake, mfano wa ngamia ambaye yule mchungaji kakimbia. Ghaba anha ruatuha, nyinyi ni mfano, enyi mfano wa ngamia ambaye mchungaji wake ametoweka. Kullama jumi'at min janibin, kila wanapokusanywa upande mmoja, tafarraqat min akhar, wanafariki yani wanagawanyika tena sehemu nyingine. Ukiwakusanya huku watawanyika kule, ukijua kukusanya huku watawanyika huku. Wallahi laka anni bikum fi ma ikhalukum allaw hamisa alwagha wa hamiya attirab, asema wallahi mimi ninavyowadhanieni nyinyi, lau kwamba vita vitapamba moto kisawasawa, basi asema na nyinyi hali ya kuwa nyinyi mmejitanua kwa kumkimbia Ibn Abi Talib, infiraj almar'ati an qubulha. Maneno haya sita ya tafsiri, pana kinaya ametumia, lakini dhahiri yake ukiangalia kama ni jitusi kubwa tu watupie watu hawa. Sasa kabla ya haya alitangulia kusema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kuambia watu wa Kufa, inshallah mtasoma maneno haya yanayofuatia baada ya adhan, yuadhin almuadhin thumma nastamir insha Allah. Naam, tukiendelea na muhadhara wetu au kalima yetu hii wajiza kuhusiana na manqatal al-Husayn, ndio mada ambayo tuko nayo. Tumefika katika mahali ya kuwafahamu ahli al-Kufa ambao tutasipata habari zao tutakapokuwa tunamzungumzia Husayn na watu wa Kufa radhiyallahu anhu. Sasa hivi tunawazungumzia watu wa Kufa kwa mtazamo wa Ali bin Abi Talib kupitia kitabu Nahjul Balagha, alafu nitawazungumzia watu wa Kufa kupitia kwa Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib namna walivyo, alafu tutawazungumzia watu wa Kufa kupitia kwa Al-Husayn na tukio la kuuawa kwake. Kwa hiyo itakuwa ni mtiririko. Tumeona katika khutba iliyopita namna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anavyozungumza watu wa Kufa. Sasa sikilizeni maneno mengine haya katika ukurasa wa 55, kuanzia ukurasa wa 55 mpaka ukurasa wa 57 wa kitabu hiki Nahjul Balagha. Nitayasoma maneno haya kwenye kitabu chao cha Kiarabu, alafu nitasoma tafsiri yake kwenye kitabu chao cha Kiswahili, ili nisiwe ndio tafsiri mimi, iwe wametafsiri wao wenyewe. Anasema ala وإني قد دعوتكم إلى قتال حرب إلى قتال حرب حرب هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وعلانيا وإعلانا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكرية وأزال خيلكم عن مسالحها ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها ورعثها كذلك ينسوم بالفتح اسمه رعثها بضم الراء والعين رعثا فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا فيا عجبا عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم فقبحا لكم وطرحا حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيل أمهلنا يسبق عنا الحر وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد كل هذا فرارا من الحر والقر فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال لوددت لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما فقاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى قالت قريش حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع لكن لا علم له بالحرب إلى آخر كلامه. نتقول يا كسيمة كما ميمي نتاسوم من نهاية قد كنهج البلاغة ولغة يا كياراب ألاف نتاسوم ترجمة يا ووجه وأنا سمع في كتابه نهج البلاغة مجموعة يا خطبة أمري بروة رسالة موعظة نسيمز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جزوية قوانزة خطبة مكسنياجي الشريف الرضي كما تفسيريوا نشهارونا بنجيلي كما هاريريوا نا دكتور جعفر أي تيجان أستاذ عبد الكريم مكسوي نرمضان كان دوشي مهمو تسكيلي زمانين وهايا كتك كتاب شعب أسمى كتك أكراسة جزوية قوانزة هي أكراسة وربين لناني قوانزة أكراسة وربين لناني تسوما angalieni mimi nimekuwa nikikuiteni kupambana na watu hawa usiku na mchana kwa siri na kwa tangazo la wazi na nilikuambieni washambulieni kabla hawaja kushambulieni. Wallahi watu hawajapata kushambuliwa katika kitovu cha nyumba yao ile watadhalilishwa. Mkategeana na mkadhoofu mpaka mliposhambuliwa na miji yenu ikatekwa, basi huyu nduguye Ghamidi farasi wake wameingia Ambar, akaweka chini namba 86. Ambar ni mji ulioko katika ukingo, ulioko katika ukingo wa mashariki wa mto Furati. Na amemuua Hasan ibn Hasan al-Bakri, na wamewaondoa farasi wenu kwenye ngome yao. Na habari zimenifikia kuwa mtu miongoni mwao huingia kwa mwanamke Muislamu na mwanamke dhimmi, na anampora pambo la miguuni, bangili, kidani chake na shanga, na huwezi kumzuilia ila kwa kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na istirham, kupiga kelele kuomba rehma. Kisha wakaondoka bila ya kupungua mtu katika wao, kati yao hakupata mtu kati yao jeraha wala kumwagika damu yao. Lau mtu Muislamu akifa baada ya hali hii majonzini, hangepaswa kulaumiwa, bali kwa mtazamo wangu angekuwa amestahiki. Kisha akasema, anaendelea kusema, oh ajabu iliyoje, inavunja moyo na inahuzunisha kuona hawa watu walivyokuwa na mshikamano katika matendo yao ya dhati, na kusambaratika kwenu mbali na haki yenu. Ubaya na huzuni ilikufikieni mlipokuwa lengo la kutupiwa mishale. Mnashambuliwa wala hamshambulii, mnahujumiwa wala mhujumu. Mungu anafanyiwa maasi, mmebaki mmeridhika. Nikiwaamuruni kuwa kuendea siku za joto, mnasema hili ni joto kali, tungojee joto lipungue. Na nikikuamuruni kuendea wakati wa baridi, mnasema hii ni baridi kali, tungojee baridi iondoke. Hivyo yote ni kukimbia joto na baridi. Na mkiwa mwalikimbia joto na baridi, basi nyinyi wallahi upanga mtakuwa ni wenye kuukimbia zaidi. Kina nani yao? Wafuasi wa Ali bin Abi Talib, watu wa Kufa, anawaambia maneno haya. Kisha anawaambia hivi, oh enyi mlio mfano wa wanaume wala si wanaume. Enyi mlio mfano wa wanaume wala si wanaume, pale posema ya ashbaha rijali wala rijali, enyi mfano wa wanaume na wala si wanaume. Hulumul atfal, fikra za kitoto, na mna akili mfano wa akili za wanawake watunza nyumba ya mapambo. Haya kwenye kitabu tafsiri Nahjul Balagha iliyotafsiriwa na kuchapishwa na Al-Itra Foundation. Natamani nisingewaona wala nisingewatambua kabisa. Wallahi kuwajua huku kumeleta aibu na kumalizikia huzuni na hasara. Kisha akasema Mungu awalani. Unanielewa? Ali bin Abi Talib Imam anawaambia watu wa Kufa, jamaa zake, waambie twendeni vitani. Oh, sasa hivi jua kali, subiri kidogo jua lipungue. Jua likiisha, akiingia msimu wa baridi, twendeni basi. Oh, baridi kali, subiri baridi ipungue. Si watu wa kweli, wana akili za kitoto, wanaoga wa kike. Ndio maana anasema ya ashbah rijali wala rijali. Sasa anasema Mungu awalani. Anawalani kina nani hapo? Watu wa Kufa. Mmeujaza moyo wangu usaha na kuusheheni hasira, na mmeninyosha konga la huzuni, konga baada ya konga. Kiswahili hicho cha wapi sijui. Mmechafua rai yangu kwa kuasi na kunitelekeza. Umeasi na wakatelekeza, kiasi cha kufikia Makureishi kusema hakika mwana wa Abi Talib ni mtu shujaa, lakini hana maarifa ya vita. Yani watu wafikia kunitukana kwa sababu yenu nyinyi. Hao kina nani? Hao ndio Ahlul Kufa walivyokuwa kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Na haya ndiyo maneno yake dhidi yao. Sasa baada ya maneno haya ya Ali bin Abi Talib dhidi ya watu wa Kufa, sasa hebu tuangalie watu wa Kufa katika zama za nani? Za Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma. Al-Hasan ibn Ali ulipofika mwaka wa 41 baada baba yake kuuawa mwaka wa 40 hijiria, ukaingia mwaka wa 41 akiwa ana jeshi na silaha na kila kitu alichokuwa nacho baba yake kwa wakati ule alipokuwa akipambana na jeshi la Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Katika wakati ule yeye akachukua mamlaka na madaraka aliyokuwa nayo baba yake, akarithi jeshi na kila kitu chake. Lakini alipotazama jeshi lake akaona hali ile, mimi ningie vitani kama alipopigana baba yangu, Waislamu waendelee kuuana, damu imwagike, yote ya nini? Akalisimamisha jeshi lake mahali, akaanza kuwahutubia. Alipohutubia wale wakona, huyu Hussein anazungumza maneno gani? Mbona maneno haya anataka kuyaleta? Kama anataka kufanya sulhu na Muawiya, huyu anataka kuleta kitu gani huyu? Basi pale pale wakaanza kumshambulia, wakamshambulia kwa maneno na wakafikia kumkufurisha. Anasema hapa mmoja katika waandishi wao, Dr. Ahmad, katika kitabu kinachoitwa Ala Khuta al-Hussein, anasema thumma a'lana توجهه إلى معسكر القتال وقام قيس بن سعد بن عبادة ومعقل بن قيس الرياحي فقالوا مثل ما قال عدي بن حاتم وتحركوا إلى معسكرهم ومضى الناس خلفهما وعبأ الإمام الحسن عليه السلام جيشه ثم خطبهم. Kaendelea kisha kusema thumma nadhara fanadhara an-nas ba'dhuhum ila ba'd wa qalu ma tarawnahu yuridu bima qala qalu nadhunnuhu yuridu an yusaliha Muawiya wa yakila al-amra ilayhi kafara wallahi ar-rajul thumma shaddu ala fustatihi fantahabuhu hatta akhadhu musallahu من تحته ثم شد عليه عبد الرحمن ابن عبد الله بن جعال الأزدي فنزع مطرفه من عاتقه فبقي جليسا متقلدا سيفا بغير رداء فدعا بفرسه فركبه فلما مر في مظلم سباق قام إليه رجل من بني أسد فأخذ بلجام فرسه وقال الله أكبر يا حسين أشرك أبوك ثم أشركت أنت وطعنه بالمعول فوقعت في فخذه فشقه حتى سلخت أربيته وحمل الحسن عليه السلام على سرير إلى المدائن. لم يسمى من أنه وكريفه asema kisha akatangaza. Kuna maneno alitangulia huko nyuma katika habari nyingine akielezea tukio kwa ujumla lililotokea kwa Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Kisha Hassan akaelekea katika kambi yake ya vita, akasimama Qais ibn Sa'd ibn Ubada na Ma'qil ibn Qais, wakasema mfano aliyosema Adi ibn Hatim. Huko nyuma kuna maneno alizungumza na Adi ibn Hatim, wakaondoka wakaelekea katika kambi yao, watu wakawafuata nyuma yao. Hussein akawajaza watu maneno katika jeshi lake, kisha akawahutubia, akazungumza maneno mazuri. Watu wakaanza kutazamana, wale watu wa Kufa wakaanza kutazamana, kila mmoja amwangalia mwenzake, wanaambiana huyu anakusudia nini huyu kwa haya anayozungumza, mbona sisi hatumuelewi? Wakasema tunadhania huyu bwana Al-Hasan huyu radhiallahu anhu anataka kufanya sulhu na Muawiya, na jambo hili ampe Muawiya. Akasema wallahi mtu huyu amekufuru, amekufuru. Kisha wakamfunga, wakalifunga lile hema lake, wakamvuta, wakalivuta mpaka wakamtoa katika musalla wake ambao alikuwa ameukalia. Kisha Abdurrahman bin Abdullah bin Ju'al al-Azdi akaivuta ile shuka yake iliyokuwa amejifunga juu, amejifunika, akaitoa kwenye shingo yake, akawa amekaa Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib na upanga wake, lakini hana shuka kujifunika, amevaa saruni tu, amevaa kikoi tu, lakini hana shuka juu aliyofunika, juu yuko wazi. Akaona mambo yameharibika hapa, akaita akaleta akaagiza, leteni farasi wangu. Akaleta farasi wake akampanda, akawa anakwenda zake. Sasa ametembea akafika mahali penye giza, katika bustani fulani hivi kuna giza. Bwana mmoja katika Bani Asad anayedai katika wafuasi wake akapiga ukelele akasema, Allahu Akbar, umekuwa mshirikina ya Hasan kama alivyokuwa mshirikina baba yako. Kisha akampiga kwa mkuki katika paja lake akamjeruhi. Hasan radhiallahu anhu akabebwa mzega mzega kwenye kitanda akapelekwa sehemu za madai. Haya yanaelezwa kwenye vitabu vyao. Sasa mimi nataka msikie wazi wazi, baada ya tukio hili kutokea la kupigwa na watu ambao wanadai kwamba wanadai, msije mkasema kwamba mbona inaonekana kama maadui, atazungumza wazi ni kina nani waliomfanyia unyama huo. Jeshi la watu wa Kufa alilirithi kutoka kwa baba yake. Sasa msikilizeni mwenye al-ihtijaji Abu Mansur Ahmad bin Ali bin Abi Talib At-Tabarsi katika ulama wa karne ya 6, kitabu hiki kimefanywa ishraf na al-Allama al-Sheikh Ja'far al-Subhani. Hebu sikilizeni maneno anayozungumza Ali bin Abi Talib nani al-Hasan bin Ali katika ukurasa wa 69. Nimtajua hawa mkina nani. Anasema, ara wallahi anna Muawiyata khairun li au khairan li, anna Muawiyata khairun li, yakuni khabar sio ya anna min haulai. Kimeni chukweni maneno moja baada ya jingine. Ile ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haulai, mimi naona kwamba huyu Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hawa. Haulai ni ismu ishara, sio? Hawa kina nani? Hawa washirikina, hawa makufari, hawa wanafiki, hawa wafuasi wa fulani na allani, hawa kina nani? Asema yazumuna annahum li shia, hawa wanajidai kwamba kwangu mimi ni shia. Unaona? Jeshi ametoka nalo huko alikotoka nalo, watu wa Kufa ametoka nao ili akapambane na Muawiya bin Abi Sufyan, lakini akaona hapana. Kwa nini sisi tuingie katika mapambano na sisi ni Waislamu? Kwa nini tumwage damu? Kwa nini mimi nisitanaza nafasi nilionayo nikamwachia huyu bwana akaendelea? Liahqina dima'al muslimin. Niweze kuzilinda damu za Waislamu zisimwagwe. Sasa akawahutubia maneno ya kisawasawa, kwa kuwa wale watu hawataki dini. Lengo lao si umoja na si dini. Lengo lao ni kuvuruga. Alipozungumza maneno yale, fanadhara ba'dhum ila ba'dhin, wakatazamana wenyewe kwa wenyewe wakasema, ma yuridu an yaqula hadha, huyu anataka kusema nini huyu? Wakasema, nadhunnu annahu yuridu an yusaliha Muawiya, sisi tunadhani kwamba huyu atakufanya sulhu na Muawiya. Kwa hiyo ndio wakaanza kumvamia, wakampora, wakamsuka shuka, wakampiga. Hasa anasema, mimi naona kwamba huyu Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hawa. Hawa wanajidai kwangu mimi ni Shia. Kisha anasema, ibtaghu qatli, wametaka kuniua, wantahabu thaqli, wameiba mizigo yangu, waakadhu mali, wakaichukua mali yangu, wallahi la in akhudha min Muawiyatin ahdan, na apa kwa Allah lau kwamba nitachukua kutoka kwa Muawiya ahadi, mkataba, nitafunga mkataba na Muawiya, ahkinu bihi dami wa amanu bihi ahli wa amanu bihi fi ahli, lau kwamba nitafunga, nasema wallahi lau kwamba mimi nitachukua mkataba kwa Muawiya, ikawa nitailinda kwa mkataba huo damu yangu na nitawahifadhi watu wangu, khairun min an yaktuluni, hilo ni bora kuliko waniue mimi, fayadhia ahlu baiti, kisha wapotee watu nyumbani kwangu, ahlu baiti wapotee bure, waangamie baada ya kuwa nimeingia kwenye mapambano, ikiwa watu wenyewe ndio hawa ambao wameniibia. Wamefanyaje? Wamemuibia maskini, wamempora mizigo yake, wakachukua mali, wakampiga. Yazulumuna annahum li shia, wanadai kwamba kwangu mimi ni shia. Hawa ndio watu wa kufa, hawa ndio watu wa kufa ambao tutaona habari zao katika darasa linalofuatia, na barua walizoziandika, mrundo wa barua. Wenyewe wanasema kwamba al-Husayn ibn Ali hakutoka katika mji wa Makka kwenda kufa isipokuwa baada ya kupokea barua 1012 kutoka kwa watu wa kufa kumuita, njoo bwana, njoo, sisi pamoja na wewe bwana, silaha ziko huku, tusikubali. Kwa nini Yazidi atawale? Njoo bwana. Ha, waliomuita hao, utaona habari zao na maelezo wanayotoa kwenye vitabu vyao. Sasa hao ndio walioyafanya hayo kumfanyia kaka yake kabla, wakidai kwamba wao ni watetezi wake. Hao ndio waliomuudhi na kumjaza usaha baba yake Ali bin Abi Talib, mbaka akawaambia Allah awalani nyinyi, ya ashbaha rijali wala rijali hulumu lafali, enyi mfano wa wanaume na wala si wanaume, mna akili za kitoto. Hao ndio watakuja kumwandikia barua Ali al-Hasan bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, wakimshawishi aende, alafu wakati wa mapambano utawaona namna walivyo watu hao. Kwa tarudi tena kusema man qatala al-Husayn, ni nani aliyemuua Husayn, ndio darasa yetu ambayo tuko nayo, na inshallah itaendelea kwa muda wa siku mbili tatu hivi, ili tuweke sawa maelezo, na hatutakwenda mali pingine kokote zaidi ya vitabu vyao. Nikija kwenye darasa linalofuatia nitakuja na vitabu vingine, katika vitabu vyao tutasoma habari moja baada ya nyingine kwa kudodosa dodosa. Sasa kwenye tukio hili ambalo limetajwa na Abu Mansur At-Tabarsi katika kitabu chake hiki al-Ihtijaj, tunaona kwamba aingia mkataba al-Hasan bin Ali, aingia mkataba na Muawiya bin Abi Sufyan, na amua kujiuzuru mamlaka aliyonayo aliyoyarithi kutoka kwa baba yake. Sasa hapa ukitaka kudodosa dodosa zaidi na kutaka kujua jua zaidi ndani, utakutana na habari nyingine ambazo hazifurahishi kwa jamaa zetu na hazina majibu. Sifahamiwa kwamba huu ni uimamu na ni khilafa, na ukhalifa ni cheo cha kiungu kama utume. Allah ndiye anayochagua watu, anayochagua maimamu kwa nas, imamu aliyekuja alikuwepo atamchagua atakayemfuatia baadaye. Kwa hiyo uimamu ni kama unabii. Swali linakuja, kama uimamu ni kama unabii na anachaguliwa imamu na Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwaje imamu ajiuzuru, ampe nafasi yake kafiri? Je, jambo kama hilo lawezekana kwa nabii kujiuzuru? Maana ukisema sulhu ya Hudaybiyah mtume hakujiuzuru. Kwenye sulhu ya Hudaybiyah mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia mkataba katika baadhi ya mambo ambayo yanaonekana kwamba kama yanawakandamiza Waislamu kwa maslahi fulani, lakini hakujiuzulu utume. Lakini tumuona Al-Hasan bin Ali anajiuzulu na akiwa ana jeshi kubwa la kuweza kuingia kwenye mapambano, jeshi la watu hao ashbahu rijali wala rijali, ashbahu arrijali wala rijali hulumu la atfal. Kwa hiyo ndugu zangu, naona tungeishia hapa ili kesho tuweze kuondoka katika sehemu nyingine inayofuatia ambayo ni muhimu sana kihistoria, na kuyajua mambo haya katika historia, mambo ya kihistoria kwa mtaratibu kama huu ni muhimu hasa kwa wakati wa sasa. Na bila shaka tunasema kwamba yoyote aliyeshiriki katika kumua Al-Hussein bin Ali huyo ni dhalim. Ni dhalim. Na wala hilo halifichiki, liko wazi. Tutaona mawkifu yetu Ahlusunna wal Jamaa na kauli za maulama kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo wanavyoeleza kuhusiana na tukio hili. Na siku wa yeye tu, bali hata waliomuua ndugu kaka yake, bali hata waliomuua baba yake, bali hata waliomuua walioua kina Uthman na Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, bali walioua anbiyaullah, wote hawa ni madhalim. Wa sayalamu alladhina zalamu ayy munqalabin yanqalibun. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.